بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكيوا katika darasa letu ya tauhid katika kitabu sittatul usul al-azima kilichoandikwa na al-imam al-alim al-jalil Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali Tamimi رحمه الله تعالى، كتاب ambacho شيخ ameweka misingi sita، misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha ndani ya Qur'an ubainifu wa wazi na ubainifu wenye kueleweka، misingi ambayo kila muislamu anawajibika kujua، lakini pia muislamu anawajibika kuifahamu na anawajibika kuifanyia kazi katika maisha yake. Na lau waislamu wataifanyia kazi misingi hii sita, basi ni sehemu kubwa kabisa itakayokuwa imewapelekea wao kuthibiti katika kupewa nusura na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya maadui zao na kulindwa na shari za wale wenye kuwafanyia uovu na dhulma, kama wao wataisimamisha misingi hii sita. Tulisoma msingi wa kwanza ambao ameuandika Sheikh rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hichi cha sita usuli na azima, kwamba msingi wa kwanza ulikuwa ni al-ikhlasu dinu lillahi, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba asiabudiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wamwabudu Allah vile ambavyo wamefundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia msingi huo ukawa unabainisha kinyume chake ambacho ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaweza kuona namna gani shaitani alivyowatengenezea watu ikhlasi kwa kuingizia shirki kwa kuabudu mawalii na malaika na viumbe wengine katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona msingi wa pili pia, baada ya kuwa watu wameitakasa dini kwa ajili ya Allah na wamejiweka mbali na ushirikina na washirikina, watu wanatakiwa wawe na ijtimai fi dini, watu wakaamrishwa na Allah wawe wamoja katika dini, washirikiane katika dini, wapendane kwa ajili ya dini, wasaidiane kwa ajili ya dini, na wala wasigombane na wala wasizozane, kwani hayo yanapelekea kupoteza nguvu yao na kuondoa umoja wao na mshikamano wao. Lakini pia tukaona pamoja kwamba watu wameamrishwa kuwa wamoja katika dini, pia watu wamekatazwa kutengana katika dini. Haziruhusiwi farqa katika dini na watu kuanzisha makundi katika dini. Wanatakiwa watu wawe wamoja na waipeleke dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Msingi wa tatu tukaona, baada ya kuwa watu wameitakasa dini kwa ajili ya Allah, wamejiweka mbali na ushirikina na wameshikamana katika dini, wamejiweka mbali na kutengana katika dini, wakatakiwa watu kuwasikiliza na kuwatii viongozi wao. Kuwasikiliza na kuwatii viongozi wao, kwa sababu jamii na watu hawawezi kwenda pasi na kiongozi. Tukaeleza msingi huo vizuri, na pia tukaona msingi wa nne ni msingi ambao ulikuwa unabainisha baina ya elimu na wenye elimu, fiqhi na wale wenye fiqhi, na kubainisha wale ambao hawana elimu lakini wamejivalisha joho la elimu na hawana fikihi katika dini, lakini wamejivalisha joho hilo kwamba wao ni mafakihi katika dini. Kwa hiyo umuhimu wa kusoma tukauona, na kuwajua wenye elimu pia tukaona. Msingi wa tano tuliosoma katika wiki iliyopita ulikuwa ni msingi ulikuwa unabainisha ni kina nani mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni zipi sifa za mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona mawalii na tukaziona sifa zao ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, na kila mmoja anahitaji kuwa na sifa hizo ili kutengeneza uhusiano mzuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutakuwa katika msingi wetu wa sita, nao ni msingi wa mwisho katika misingi sita ambayo imetajwa kwenye kitabu hichi cha usulu sita tulazima, nao ni msingi ambao unazungumzia raddu shubhatu allati wada'aha ash-shaytan fi tarki al-Qur'an was-sunnah, majibu ya shubha iliyowekwa na shaitani kwa wanadamu kunapokuiacha Qur'ani na Sunna na kufuata rai za watu na matamanio ya watu ambayo yamekuja katika namna tofauti tofauti. Huu ndio msingi wetu wa sita ambao tutausoma katika darasa yetu ya leo bi'auni Allah Ta'ala. Anasema Sheikh rahimahullah Ta'ala, الأصل السادس مسingi wa sita رد الشبهه ni kurejesha utata alati wadaaha shaytan, utata ambao ameuweka shaytani ibilisi laanatullah alayhi fi tarki alquran wassunna, katika kuacha kufanyia kazi Qurani na watu kuacha kuifanyia kazi sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ittiba'i araa wal ahwaa, na matokeo yake watu wakafuata rai tu zinazotolewa na watu na matamanio yanayopendekezwa na watu. Al mutafarriqata al mukhtalifa, yaliyo tofauti tofauti na yenye kuwatoa watu katika njia ya sawa. Wa hiya, na utata wenyewe ni kwamba anna al-Qur'ana was-sunna, kwamba Qur'ani na Sunna, yani Qur'ani na hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq, hakuna mwenye kuweza kujua vitu hivi, hakuna mtu mjuzi anaweza kujua undani wa Qur'ani, wala hakuna mtu mjuzi anaweza kujua undani wa Sunna, isipokuwa yule mtu ambaye ni mujtahidi wa moja kwa moja kabisa. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo watu hawavijui katika Qur'an na Sunna, kwamba kuna baadhi ya watu maalum ndio wenye kujua, lakini watu wengi hawajui. Kwa hivyo sio mchezo bwana wewe kujishughulisha na Qur'ani ama kujishughulisha na Sunna. Na hata mtakumbuka katika baadhi ya maneno yaloenea kwa watu, ukisoma sana Qur'ani unakuwa nani? Utakuwa mwevu. So, unamwona huyo Qur'ani sana, sina kadhurika bwana. Ukisoma sana Qur'ani utakuwa mwevu tu, itakudhuru hii bwana. Hii waachieni watu maalum bwana. Simezisia hizo kauli. Basi hazikuanza leo hizi. Za miaka hiyo iliyopita huko zamani. Kwa hiyo Qur'ani hii hata wale wenye kusoma pia wanajua kiasi kidogo sana. Hawajui yote. Ila kuna watu maalum wenyewe hasa ndio wenye kuijua Qur'ani. Hii ni shubha aliyoiweka ibilisi kwa watu. Walmujtahid huwa almawsufu bikadha wa kadha, na wanasema mujtahidi ambaye tunamkusudia sisi anayeweza kuijua hii Qur'ani ni yule ambaye ana sifa kadhaa na sifa kadhaa. Yani wenyewe wamemwekea masharti, awe ni wali fulani, awe ni sharifu fulani, ndo anaweza kujua Qur'an. Na sio kila mtu tu eti anaweza kujua Qur'an hii, akajua maana yake, akajua makusudio ya hizi aya za Qur'an. Hapana. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Sifa ambazo nazitaja hawa watu, sifa hizo waweza pia hazipatikani kwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hizo sifa wanaweza kuwa hawana. Wao wanaziweka kwamba sifa hizo ndizo zinafanya mtu ajue Qur'an. Fa in lam yakun al-insanu kadhalika, kama mtu hatakuwa hivyo wanapotaka wao, falyu'rad 'anhuma fardan hatman la shakka wala ishkala fihi. Anatakiwa aiwache Qur'ani kama ilivyo, na aziache hadithi za mtume kama zilivyo, tena ni jambo la lazima kwake, halina shaka wala lisimtie shaka kuacha vitu hivi viwili. Haya ndio maneno wanapewa watu, na hii ndio utaona watu wengi hawajui kusoma Qur'an, na wale wanaojua kusoma Qur'ani hawajui maana ya Qur'ani, hawajui. Kwa nini wanasema hii bwana huwezi kujua hivi hivi? Hii kuna watu maalum ndio wamechaguliwa, wanajua. Hao nyinyi hamjawahi kusikia kwamba wanasema hakuna herufi isiyokuwa na maana? Wewe unajua kamoja tu kidogo tu, lakini maana zenyewe hasa kuna watu wake maalum ndio wenye kuzijua. Wakikusomea hao bwana, basi hata mlima unaweza kuhamishwa. Sasa hizi ni itikadi ambazo watu wamejengwa ili waiache Qur'ani na waziache hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata ukawa mfumo wa kusomesha, basi pia shekhi atakaposema tu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kadha, basi wewe uruhusi kuuliza wapi, utakukubali tu vile alivyosema shekhi, ndio hivyo hivyo. Shekhi amesema mtume akasema kadha, basi na wewe ukubali hivyo hivyo alivyosema shekhi, ndio hivyo hivyo. Hautakiwi kuuliza wapi, je ni sahihi au sio sahihi. Hapana, uruhusi kuuliza. Hii ndio elimu iliyopandikizwa na watu wakasoma hivyo na wakajua dini inasomwa hivyo. Wa man talaba alhuda, na yote ambaye ataifuatilia Qur'ani na Sunna vizuri, fa huwa imma zindiqun, basi mtu huyo imma aitwe mnafiq, wa imma majnun, na imma atapewa sifa ya wehu, li ajli su'ubati, kwa sababu ya ugumu fahamuhuma wa kufahamu Qur'ani na Sunna. Yaani watu wakisoma sana Qur'ani na Sunna wakazifuatilia, kinachofuatia kwao ni kuwa wehu. Utakuwa wehu, utaharibikiwa, utachanganyikiwa, kwa sababu wamesoma sana Qur'ani. Kwa watu wakaiacha Qur'ani na watu wakaacha kusoma Sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasubhanallahi wa bihamdihi, anasifika Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zilizokamilika. Kam bayyana Allah subhanahu shar'an wa qadara, ni mara ngapi Allah amebainisha ndani ya Qur'ani, na amebainisha pia hata kwa mazingira, khalqan wa amran fi raddi hadhihi shubha, mambo mbalimbali ambayo yamekuja katika kurejesha na kujibu shubha hii, almaluna, tena yenye kulaaniwa, fikra mbaya kama hii ambayo yenye kulaaniwa, min wujuhi shatta, imebainishwa katika namna mbalimbali, balagat ila haddi dharuriyat al'amma, tena ubainifu ambao umefikia katika dharura ya watu wote kuelewa, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini cha ajabu bado inaonekana watu wengi hawajui. Kwa hiyo Qur'ani imetiliwa mazingira na shaitani kwamba wewe ukiisoma sana Qur'ani utakuwa mwehu, halafu hauna uwezo wa kuifasiri Qur'ani na kuijua. Kwa hiyo wewe unatakiwa uiache hii Qur'ani mpaka wale watu wenyewe maalum ndio wanaweza kuijua Qur'ani na ndio wanaweza kuifahamu Qur'ani vizuri, lakini sio kila mtu ataweza kuijua Qur'ani. Haya ni maneno ambayo wameyaweka watu ndani ya jamii ya watu katika itikadi, na hatimaye watu wakaiacha Qur'ani na wala hawaijui Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani surati Yasin katika aya ya 7 mpaka aya ya 11, laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Kwa hakika limethibiti neno la haki kwa wengi kuna kwa makafiri kuthibitikiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahum la yu'minun, basi hivyo hawa makafiri hawaamini kile wanachoambiwa, kwa sababu wao wameshajengea kwamba ni jambo lisilowezekana, na kwa sababu wameshaikufuru Qur'ani hawaitaki, basi kile wanachoambiwa wao hawakiamini. Allah anasema inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, hakika sisi tumeweka katika mashingo yao mapingu makubwa makubwa, fahia ila al-adqani, pingu hizo zimefika mpaka kwenye videvu vyao, fahum mukmahun, hivyo utaona hata kugeuza vichwa kuangalia hawawezi tena, vile walivyojengeka na misimamo walioiweka na imani walioamini hawataki kubadilika. Waja'alna min baini aydihim sadda, na tukafanya mbele yao kuwa na kizuizi cha kuifahamu haki, wa min khalfihim sadda, na nyuma yao kuna kizuizi hawaelewi haki wanayoambiwa, faghshaynahum fahum la yubsirun, wamefunikwa na uovu na ukafiri waliokuwa nao, fahum la yubsirun, hivyo hata wakitazama pia haki hawaioni. Wasawaun alaihim, basi ni sawasawa tu juu yao hawa makafiri, aandhartahum, ukiwaonya, am lam tumdhirhum, ama ukiacha kuwaona kuwaonya, la yu'minuna, wao hawataiamini Qur'ani na wala hawataiamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tundhiru man ittaba'a dhikra, hakika hii Qur'ani huwa inaweza kumuonya na kumrekebisha yule mtu ambaye amekubali kuifuata, amekubali kufuata uongofu wa Qur'ani. Wa khashiya ar-rahmana, na akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bilghaibi, naye akiwa hamuoni Allah. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, basi hao walioamini Qur'ani na wakaisadiki Qur'ani, basi wabashirie watu hawa kuwa ni watu watakaopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo matukufu watayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika msingi huu kuna faida. Miongoni mwa faida ni kwamba watu wanasema kwamba hawezi mtu kuijua Qur'ani wala hawezi mtu kuzijua hadithi za Bwana Mtume ila mtu ambaye ni mujtahid, mtu ambaye ameshafikia katika daraja la ijtihadi. Hata utaona baadhi ya walimu wanapokuwa wanazungumza baadhi ya mambo ambayo yamekosewa katika dini, ufikia hatua wanasema kwamba sisi tumejitahidi, tuko katika mlango wa ijtihadi, kwa hiyo tukipatia tunapata mara mbili na tukikosea tunapata mara moja. Mfano katika mambo ya kujitahidi wanaposema wao, mmoja alikuwa anazungumza juu ya uhalali wa kula wali wa 40. Mnajua 40? 40 mnajua? Ipi? Na? Siku 40 baada ya maiti kuzikwa. Wenyewe nakwambia dalili yao, kila kitu kina 40 40. Musa aliambiwa siku 40. Waswahili wanasema siku za mwizi 40. Maiti ya kifa 40. Sasa yule shekhe akawa anahalalisha watu kula ule wali ambao wengine wa mashekhe wanawakataza kwamba huo wali wa 40 ni haramu kula, msile, kwa sababu katika dini ya Kiislamu hatuna kitu kinaitwa 40 baada ya mtu kufa. Kwa hiyo watu wasile chakula ni haramu. Yeye akasema bwana, hii ni jitihadi hii. Hii ni jitihadi na sisi tumejitahidi. Ukijitahidi bwana, ukipatia unapata mara mbili na ukikosea unapata mara moja. Kwa hiyo haina tatizo, watu wale, hii ni halali tu. Sasa kwamba wao wanaielewa zaidi Qur'ani, lakini ijtihadi ina masharti katika dini. Wanawachuoni walipozungumza mlango huu wa ijtihadi kutoka katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo katika sahihi al-Bukhari na pia katika sahihi Muslim katika hadithi ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Bwana Mtume anasema idha hakama al-hakimu, pindi hakim atakapotoa hukumu yake, fajtahada, akafanya jitihada ya kujitahidi kupatia ile hukumu yake, thumma aswaba, kisha akaipatia ile hukumu kwa mujibu anavyotaka Allah na mtume wake, falahu ajrani, basi huyo hakimu atapata malipo mara mbili. Yani malipo mara mbili ni kwamba malipo ya kwanza atakayopata ni yeye kutumia juhudi zake katika elimu yake aliyopewa na Allah, na malipo ya pili ni yeye kupatia ile haki alokuwa anaihukumu. Kisha mtume akasema wa idha hakama fajtahada, atakapokuwa anatoa hukumu hakimu akajitahidi, thumma akhtaa, kisha katika jitihada zake akakosea, falahu ajrun, atapata jema moja. Jema moja hili ni kwamba yeye atalipwa kwa ile juhudi ya kujituma kusoma na kufuatilia na kuchunguza katika dini, lakini hatolipwa kwa kukosea. Na huyo mujtahid masharti yake miongoni, jambo la kwanza mujtahid ayya'lama min adillati shar'iyya ma yahtaju ilayhi min ijtihadihi, anatakiwa awe ana elimu ya kujua dalili za kisheria. Mujtahid yoyote anatakiwa awe na elimu ya kuzijua dalili za kisheria, dalili ambazo zitampelekea yeye kuwa na nafasi ya kujitahidi kuzijua aya za Qur'ani na kujua hukumu za Qur'ani, kuzijua hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhati alhadith wa du'fihi, awe na elimu ya kujua yale yanayofungamana na usahihi wa hadithi na udhaifu wa hadithi. Awe anajua ilmu ya isnadi, ilmu ya isnadi, anajua sanadi, wale watu wapokezi wa hadithi wakoje, ni kina nani. Ana elimu ya rijali, yani elimu ya hadithi awe nayo, kiasi kwamba haitampelekea yeye kuweza kutumia hadithi dhaifu katika kuleta dalili katika dini, au hadithi maudhu'u kuleta dalili katika dini. Awe na elimu ya kuweza kuzijua hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi na zisizokuwa sahihi. Sharti ya tatu ayarifa nasikh wal mansukh, awe na elimu ya kujua nasikh na mansukh. Katika Qur'ani kuna aya ambazo ni nasikh na kuna aya ambazo ni mansukh, lakini pia anatakiwa awe anajua mawaqi' al ijma', sehemu ya ijma', ijma' al ulama maana yake nini, ni wakati gani hiyo ijmaa inafanya kazi, ili asije kutoa hukumu katika aya ambazo ni mansukha au akaleta kauli ikawa imekhalifu kauli hiyo na ijmaa ya wanawachuoni. Sharti la nne an ya'rifa min al-adillati ma yukhtalafu fihi, ma yukhtalafu bihi min al-hukm, awe anajua katika dalili yale mambo yalotofautiana katika hukumu, kama katika upande wa takhsis, awe anajua khas na am, awe anajua muqayyad, awe anajua mutlaqa, awe anajua muhkam, awe anajua mutashabih, awe anajua vitu kama hivi. Lakini pia sharti la tano an ya'rif min al-lughati wal usul al-fiqh, awe na elimu ya kujua elimu ya lugha ya Kiarabu na awe na elimu ya usul al-fiqh na yale yanayofungamana katika alfadhi na matamko ya lugha ya Kiarabu, awe na elimu nayo. Na pia vile vile awe na uwezo, sharti ya sita ay yakuna indahu qudratun, awe na uwezo wa kielimu, yatamakkanu biha min istinbat al-ahkam min adillatiha, ambapo ule uwezo wa kielimu utamwezesha yeye kwa ile elimu aliyokuwa nayo, anaweza kaiona aya na akafanya istinbat ya kuweza kujua hukumu gani inayopatikana katika aya ile. Jambo ambalo kwa mashehe tuliokuwa nao kwenye nchi yetu halipo, lakini na wao pia wamejiwekea milango ya ijtihadi katika dini. Kwa hivyo mtu kama atakuwa hana daraja kama hii, basi hawezi kuwa ni mujtahid, na hivyo yeye atakuwa ni talibul ilmi, ni mwanafunzi, anawajibika atakapoulizwa swala la dini ama akaletewa swala la dini, basi aliulize, manake aende akasome katika vitabu, ajue wanachuoni wamesema nini, Allah kasema nini, mtume kasema nini, na wajibu watu kwa mujibu wa dalili za kisheria. Allah katuelekeza ndani ya Qur'ani, akatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi pale mtakapokuwa nini hamjui. Kwa hivyo dini yetu sisi ya Kiislamu imetukataza kuigiza, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Nuniya, anasema al-ilmu ma'rifatul huda bidalili, al-ilmu ma'rifatul huda bidalili, elimu ni kujua haki, ni kujua muongozo kwa dalili. Madha ka wa taqlidu yastawiyani, haikuwa elimu na kuigiza vinalingana, elimu ni kujua muongozo wa dini. Kwa nini? Kwa dalili. Dalili ni nini? Dalili ni nini? Na hadithi. Aha. Mwingine. Dalili ni Qur'an na Sunna. Dalili ni ushahidi. Mahakamani. Ushahidi wa Qur'an na Sunna ndo dalili. Dalili katika dini, amesema Allah, amesema nani? Mtume. Sio amesema shekhi. Shekhi, tunaomba dalili. Unatuambia qala Allah Ta'ala. Unasoma aya. Tukiona aya yako ina utata, tukuuliza ufahamu wa hiyo aya ukoje? Tueleze wanaume waliotangulia kwako wameelewa vipi hiyo aya? Mfano, waweza kumwambia mtu tunaomba dalili. Tunaomba dalili ya kusoma Maulidi. Hii dalili watu wengi mnaijua, au sio? Dalili yake nini? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Ya ayyuhalladhina amanu sallu. Msalieni nyie. Hapo ndo sehemu ya dalili. Sasa ukipewa aya kama hii, cha kuuliza ni kwamba tunaomba utusaidie ufahamu wa hiyo aya, kwa sababu hii aya haijashuka leo. Aya imeshuka kwa mtume, au sivyo? Kama aya hii ilishuka kwa mtume, bila shaka mtume ndiye aliyowasomea masahaba. Je, kuna sahaba aliyefanya Maulidi? Na jawabu, hawakufanya kwa sababu walikuwa naye mtume. Kwani kuwa naye ndio sababu ya kufanya na kutokufanya naye? Kama walikuwa naye watu wa Madina, watu wa Taif walikuwa hawana? Watu wa Taif kwa nini wasifanye? Na watu wa Maka kwa sababu walikuwa hawana mtume, si alikuwa zake Madina, kwa nini wasifanye? Lakini kama mtume yeye alikuwepo, kulikuwa hakuna haja ya kumfanyia Maulidi. Je, baada ya kufa mtume masahaba kwa nini wasimfanyie? Abubakar katawala hajamfanyia miaka miwili. Umar katawala miaka 10 hajamfanyia. Uthmani katawala miaka 12 hajamfanyia. Ali katawala hajamfanyia. Wote hawa basi walikuwa wanasahau tu. Hii aya hawakuijua. Mnaelewa vizuri? Au kumswalia mtume ndio Maulidi? Na wewe unauliza sasa, au kumswalia mtume ndio Maulidi? Na nyinyi mnajibu nini? Mimi sinakuulizeni. Kumswalia mtume ndio Maulidi? Maulidi ni jambo lingine na kumswalia mtume ni jambo lingine. Kama kumswalia mtume ndio Maulidi, hatuna haja ya kupika chai sisi. Tukiswali tunamswalia mtume. Tukitembea tunamswalia mtume. Tukilala tunamswalia mtume. Tukikaa hivi tunamswalia mtume. Tukisoma hadithi sallallahu alaihi, basi kumbe muda wote tusoma Maulidi tu sisi. Kuna haja gani ya mfungo wa sita bwana? Eh? Na kuna haja gani usiku ya harusi? Kwa hiyo tutasema hiyo aya imelazimishwa kuingia mahala sio pake. Kwa ufahamu wa aya, masahaba ilipoteremka aya hii, wakaenda kumuuliza mtume, sallallahu alayhi wasallam, tujua namna ya kukusalimia mtume. Hebu tueleze tukuswalie vipi. Naweza kumuuliza swala rak'a mbili yule bwana. Sasa tunataka tumswalie mtume, Allah akatuambia sallu alayhi. Mswalieni huyo. Tunamswalia vipi? Tunatawadha? Ni rak'a hizo hizo mbili au ni rak'a moja au ni vipi? Kaifia ya kumswalia anatakiwa tufahamishe nani? Yeye mwenyewe mtume. Masahaba walipokwenda kuuliza, mtume akawaambia qul wallahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Paka mwisho. Kumbe huko ndo kumswalia mtume. Kuna ugomvi, kuna mtu atagombana na mwenzake bwana. Kumbe wale walielewa kumswalia mtume ndo hivi. Na nyinyi mmeelewa kumswalia mtume ni nini? Kumuimbia, eh? Kumsomea baraza nje. Kumbe huko sio kumswalia mtume sasa. Kumswalia mtume jambo lingine na kusoma maulidi baraza nje ni jambo lingine. Kwa hivyo maulidi sio ibada. Ukifanya upate thawabu. Na wewe ukisema kwamba mimi nikiwa pale mimi nitakuwa namswalia tu mtume sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallam, haupati thawabu. Ni sawa sawa na alijakopa amswalie mtume kwenye taarabu. Atapata. Hapati. Mfano mwingine dalili wanasema, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam katika dalili za hitima. Dalili ya kumsomea maiti Qur'an. Idha mata ibn Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatun jariya au 'ilmu yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'u lahu. Mwanadamu anapokufa amali zake zote huwa zimefikia mwisho. Hakuna kinachompelekea thawabu tena isipokuwa katika amali tatu. Amali ya kwanza ni elimu aliyoifundisha yenye kupatiwa manufaa. Na sadaka, amali ya pili ni sadaka yenye kuendelea, kachimba msikisima, kajenga msikiti, hospitali na nini. Alafu amali ya tatu ni mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake. Sasa umeona jamani, huyu mtoto angelikuwa muovu tungekuja hapa sisi? Eh? Jawabu msingekuja, ni mwema huyu ndio maana mmekuja. Tunasema hivi, sawa, hadithi hiyo imesomwa na mtume na wale wasikia wa mwanzo walikuwa ni masahaba. Nani alimsomea mwenzake Qur'ani katika masahaba? Na kuna sahaba alimsomea mwenzake Qur'ani? Hao ndo kama kile kisa kwamba mtume alimsomea Fatima hitba. Eh? Jambo la pili, mtume akasema au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake, hachoki kumuombea dua baba yake. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma afihi wa'af anhu, Allahumma akrim nuzulahu wawsi' madkhalahu waghsilhu bilma'i wath-thalj walbarad. Akitembea anamuombea dua baba yake, akikaa anamuombea dua baba yake, wakati wote akimkumbuka anamuombea dua. Au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake. Ibara imeeleweka Kiswahili? Nyie mmekuja kuomba dua kusoma Qur'an? Tupeni hadithi yenu. Au mtoto mwema anayemsomea Qur'an babake. Iko wapi? Qur'an ni dua. Ah. Sio kweli kama Qur'an ni dua. Qur'an sio dua. Ndio maana utaona tumeweza kusoma Qur'ani wanaomba dua, kwa sababu wao wajua pia Qur'ani sio dua. Au mkiweza kusoma Qur'ani ampigi Fatiha. Sheikh akasema ila hadratil Mustafa nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-Fatiha. Mkasema amin. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah. Sheikh leta dua huko. Ala? Si dua tulishosoma huko, hii nyingine ya nini tena? Kumbe wenyewe pia wajua sio dua, Qur'ani ni nyingine na dua ni nyingine. Na wewe kama kesho ukienda msikitini ukaambiwa baada ya swala, Sheikh leta dua, ukaanza tabbat yada abi lahabin wa tabba ma afada adhu baluhu wa ma kasaba. Sheikh omba dua. So wao pia wajua Qur'ani nyingine na dua nyingine. Nieleweka vizuri? Kwa mahala pa kuomba dua ni kuomba dua. Mahala pa kusoma Qur'ani, soma Qur'ani. Tumeambiwa na mtume tumuombe dua maiti. Na hakuna anayekataa kumuombea dua maiti. Japo itatumika lugha kwamba Watu hawataki kuombea dua maiti zao bwana. Si kweli. Hakuna mtu asimuombea dua maiti wake bwana. Eh? Kila mmoja muombea dua maiti wake na kila mtu anapenda. Wewe ukiwa unaswali ukikaa katika tashahudi pale unasema assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sio sawa? Alafu unasema assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Amani pia iwe juu yetu sisi na pia amani iwe juu ya waja wote wa Allah waliokuwa wema. Hapa ni waliokuwa hai ama waliokufa? Waja wote wa Allah waliokuwa wema. Waliokufa wanaingia hawaingii? Tumeshasomea hitima tukisoma. Utasemaje hatuombee dua wakati kila tukiswali tuombea dua waliokufa na waliokuwa hai? Wote wema tuombeana dua sisi. Na ndio maisha ya Waislamu. Maisha ya kuombeana dua sisi. Lakini sio kusomeana Qur'ani. Qur'an tunasomeana kwenye tiba tu, ruqya. Eh? Kwa hiyo mkijaliwa juzu ukasoma wewe hupati thawabu wala unayempelekea hapewi. Na hivi kasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hapo ukiwafikisha watu wa Shafi kwamba katika itikadi ya Imam Shafi'i anaitakidi kwamba maiti hanufaiki na Qur'ani unayomsomea. Na anastadili na aya Allah anasema wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Mwanadamu hana cha kulipwa na Allah ila alichofanya mwenyewe. Sasa wewe ukimsomea maiti yako Qur'ani wewe mwenyewe hupewi na wala maiti yako pia hapewi na wali umeliwa bure. Shauri. Faida yake kwa. Kwa hiyo ukisema kwamba kumsomea maiti Qur'ani ni kumuombea dua, tutasema wewe hujajua dua ni nini na Qur'ani ni nini. Hili jengo la msikiti mmeliona? Kwa ujumla wake linaitwaje? Msikiti. Sawa sawa. Kwa ujumla wake hili jengo linaitwaje? Msikiti. Ukipandua ili dirisha hapa, ukalipeleka pale nje, linafaa kuitwa msikiti. Kwa nini? Ah. Dirisha la msikiti sio msikiti jamani? Ha? Je, mlango wa msikiti huwezi kuwa msikiti? Ha? Ni sehemu ya msikiti. Kwa hiyo ukiubandua ule mlango ukaupeleka pale, mtu akija kwenye basi, huu ni msikiti au ni mlango? Utajibu sio msikiti. Kwa hiyo dua ni nyingine na Qur'ani ni nyingine. Dua zimo ndani ya Qur'ani, lakini Qur'ani sio nini? Sio dua. Dua zimo ndani ya nini? Ya Qur'ani, lakini Qur'ani sio nini? Sio dua. Qur'ani ni nyingine na dua ni nyingine. Mfano mimi nikisema Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Swali, nimeomba dua au nimesoma Qur'an? Nimeomba dua. Sijasoma Qur'ani bado. Si mshanielewa vizuri? Si ni aya kwenye Qur'ani hii? Kwa nini naanzia hapa? Haianzii hapa. Hichi ni kipande kipo pale kinamaanisha kwamba hii ni dua. Wale watakaokuja baadaye huombea dua ndugu zao. Hiyo ndio tabia ya watu wema. Tabia yao ni kuombeana dua. Kwa hiyo hakuna anayekataa kumuombea dua aliyekufa. Tunakataa kumsomea Qur'ani aliyekufa. Kwa nini tunakataa? Kwa sababu mtume aliyeteremshiwa Qur'ani hakumsomea hata mmoja aliyekufa. Na mtume alikuwa na mapenzi na masahaba zake. Mwajua kuna kipindi mtume alifiliwa na masahaba 70 kwa wakati mmoja. Kaletewa taarifa zake na malaika Jibril. Walikuja watu kutoka vijijini kwa mtume wakaomba walimu wakawasomeshe dini. Mtume akachagua makura wale wasomi wazuri. Wewe 70 yani ndeni. Wakaenda. Wale wanakijiji kumbe kusudio lao wakawaue bwana. Wakaenda nao mpaka walipofika kijijini kwao wakawateka wakawaua wote. Mtume anapewa taarifa zao yuko msikitini kwamba Jibril anamwambia masahaba zako waliokwenda huko wote wameuliwa. Ndio mtume akasoma kunuti kuwalaani wale watu mwezi mzima, anaombea dua Allah waangamize wale watu. Ndio asili ya kunuti ilikuwa hapo. Mbona hajawasomea hitima? Yeah, alisahau. Au akisoma mtume inakuwa haishiki mpaka tusome sisi. Muadh ibn Jabal alifiwa na wake wawili siku moja. Mke unamjua? Mke unamjua? Msiba wa mke sio mchezo. Wamekufa wawili siku moja, alafu akawasahau kuwasomea khitma. Inawezekana kweli? Ndio maana wanasema wanachuoni, lau kana khairan la sabakuna ilayhi. Lingekuwa hilo ni jambo la kheri, wangetutangulia wale kulifanya. Lakini kwa sababu sio kheri, hawakufanya. Kwa sababu hakuna jambo ambalo sisi latukurubisha kuwa na Allah, yani kuwa karibu na Allah na kuwa karibu na radhi za Allah na kuipata pepo ila mtume katufundisha. Na hakuna jambo latuweka mbali na rehma za Allah na adhabu za Allah na kutukurubisha karibu na moto ila mtume katutahadharisha. Alisahau kutuambia kwa somema itu yetu khitma. Na kama mtume angesahau, Jibril angekuja kumkumbusha. Na Jibril naye alisahau, alafu ukakumbuka wewe eh? Kwa hivyo wewe bwana ukachukua juzu kusoma, wewe hupati na unayempelekea hapewi. Alafu siku ya kiyama utaulizwa, kwa nini ulifanya? Alafu utaeleza alikufundisha nani? Mtume aliyetumwa mpaka kaondoka aje kufundisha, wewe umepata wapi? Wako miambiwa omba dua, wewe unasoma Qur'an. Umempatia umekosea? Ha? Wewe umeambiwa ukiingia nyumbani kwa watu uambie assalamu alaikum. Si ndio hivyo? Wewe ukafika ukasema alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Kwa hivyo huu msingi wa sita ni msingi ambao watufundisha sisi kwamba lazima watu warejee kwenye Qur'ani, lazima watu warejee kwenye nini? Kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima turejee. Na watoto wetu lazima tuwasomeshe Qur'ani. Na sisi wenyewe lazima tujue kusoma Qur'ani. Lakini pia tuifahamu Qur'ani na tuyafanyie kazi mafundisho ya Qur'ani. Tufahamiane vizuri. Na wala usimu kwamba ukisoma sana Qur'an utakuwa mwevu. Ukisoma sana Qur'an itakudhuru. Uwezi kudhurika, labda unaenda kujifunza uchawi tu. Kwa sababu kuna watu wameenda kujifundisha uchawi, wakakosea masharti ya uchawi, wakawa wehu wasingizie ti Qur'an. Qur'an wapi? Eh? Qur'an wamehifadhi watu wana miaka 10, wengine miaka 7, miaka 8, miaka 11. Tele. Na ilikuwa ndio elimu ya kwanza mtu kabla hajaanza kusoma sijui lugha sijui nini, kwanza anahifadhi Qur'an. Alafu anaingia kwenye elimu zingine sasa. Na ukitaka mtoto wako awe madhubuti vizuri kwenye elimu yoyote, basi mhifadhishe kwanza Qur'an. Elimu yoyote akiweza kuihifadhi Qur'an, hakuna somo litamshinda. Hakuna. Lakini wewe hajui hata harufu moja. Alafu waenda kumpeleka anahifadhi makorokoro tu ya watu. Eh? Mtoto anahifadhi waliopigana katika vita ya ukoloni wako wangapi? Mabwani, watevi, wote kahifadhi. Wangu za wewe mtoto, hebu tajie masahaba wanne wa mtume. Sahaba ndo nani? Kwanza hajui. Alafu wasema mtoto huyu mtoto wa Muislamu. Wapi? Inaweza kuwa kwenye nyumba nzima, family nzima hakuna anayejua kusoma alhamdu. Au haipo hiyo hali. Wengi sana. Na yule atakayejua ndio shekhe wa familia huyo. Eh, kuna baadhi ya jamii zina hali mbaya sana. Sasa waulize, kwa nini nyinyi hamjui kusoma Qur'ani? Leo tunawasikia baadhi ya wazazi, "Ah, mimi sikusoma shule bwana, sikubali mtoto wangu lazima asome." Kweli mzazi anatoa pesa, anajituma, anajituma. Mtoto wake amalize la 7, aende sekondari, apike chuo. Juhudi nzuri. mzazi hajui kusoma Qur'an na mtoto wake hajui kusoma Qur'an na wala hashughuliki, kwa nini hajui kusoma Qur'an? Sasa kwa nini Waislamu hawajui kusoma Qur'an? Yakitembezwa majuzu kwenye kitu mwana acha sasa inshallah. Kwa nini? Halafu wale mashehe wanaosoma hawawaambia nyumbani kila siku sio inshallah inshallah. Kwa nini? Kwa nini hajui kusoma? Abubakar kasoma Qur'an mtu mzima. Wengi katika masahaba wamesoma Qur'ani watu wazima. Kwa nini wewe mtu mzima unataka kusoma Qur'ani? Si uanze kidogo kidogo, leo unajifunza B, kesho unajifunza T. Kesho kutwa utajua kusoma mstari mmoja, mtu ndogo mstari mitatu baada ya wiki. Na wewe kidogo alhamdulillah unaijua, lakini kila siku ukipewa juzu. Na mashaikh hawaambii kwa sababu wao wakiwaambia sio utajua wote kusoma. Wakijua wote ndio atakuwa shekhe sasa. Shekhe atakuwa nani? Eh? Kama yule bwana alisema kwamba sasa mkishahifadhi nyewe wote Qur'an atasalisha nani hapa sasa? Manake hapa anasalisha mtu mmoja sasa. Wewe umehifadhi huyu kai sio fujo msikitini. Matokeo yake magomvi tu mtakaka huyu awe babu, huyu awe mama, huyu awe babu. Yeye anajua kile alifanya Qur'an lazima asalishe. Sio tumsalisha mke wako nyumbani. Ni tatizo. Sielewa vizuri. Na siku ya Qur'an, siku ya kiyama, watu walohifadhi Qur'ani Allah atawaambia wasome, wao watasoma nini sasa? Wameshalipwa watu wa peponi, wameshalipwa tayari amali zao. Alafu Allah kwa furaha yake sasa atasema haya, kila mmoja asome alichohifadhi kwenye Qur'ani, wao watasoma nini? Nasoma nini? Shekhe mmoja sema kuna watu wamesilimu, wameijua alhamdu kwenye khitma huu. Ah, wapi? Haiwezekani. Hakuna alhamdu tunajua kwenye kitu, hata siku moja huwezi kujua. Wamejua kulu wallahu tatu msikitini, wamejua. Hakuna. Mtu anasema kulu wallahu ahad, Allahu samad, hiyo ni kulu wallahu. Hamna Qur'ani, hamna Qur'ani. Haupati thawabu, hamna Qur'ani hivyo. Na leo kuna misahafu imeandikwa Qur'ani hapa. Kiswahili hapa cha Qur'an, cha Kiswahili, Qur'ani ya Kiswahili hapa, alafu tafsiri yake hapa. Alafu mtu ataenda kuna ule msahafu, najifundisha mwenyewe. Unajua siku hizo elimu imekuwa pana. Alafu anaanza kusoma ile katikati pale sasa. Yaani utasomaje ile pale katikati? Eh? Si utafuruga tu. Utafuruga tu. Unaweza kusoma kwa unatukana tu, unajua kama unatukana. Min sharri ma khalaqa, min sharri ma halaqa. Hausa? Kujilinda na shari iliyoumbwa na Allah, nasema kujilinda na shari iliyonyolewa na Allah. Utapata wapi thawabu? Haiwezekani. Kwa hiyo jambo la msingi watu tuelekee Qur'ani na tuzielekee hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na utata unaowekwa na baadhi ya watu kwamba hakuna hadithi dhaifu, zote ni sahihi. Mtume hawezi kuleta maneno dhaifu bwana. Hawa watu wanaosema kuna hadithi dhaifu warongo hawa. Mtume wa Allah anaweza kuongea maneno dhaifu? Hii ni shubha mbovu ya shetani. Hivi wewe umemsikia mtume wa Allah? Wewe hujamsikia wala hujamuona. Watu walikuwa wanatunga hadithi za mtume, wanatunga, mtu anakaa hivi anafikiria, anatunga kisa. Anasema hadithi ya mtume. Imam Ahmad anasema rahimahullah ta'ala, laula sanad laqala an-nas ma qala. Ingekuwa hakuna elimu ya kujua wapokezi wa hadithi, basi kila mtu angekuwa anazungumza anavyotaka, kila mtu angezungumza. Lakini ilikuwa ukiwasomea hadithi wanakuuliza, ehe, sammu lana rijalakum, tutajieni watu waliopokea kina nani. Unaanza an fulan hadathana fulan akhbarana fulan anbaana fulan. Sawa, kifika mwisho nakwambia hadha hadithun dhaifun, hadithi yako uliyosoma ni dhaifu. Kwa sababu gani dhaifu? Liana fihi fulano ibn fulano kana kadhabu. Kuna mtu umemtaja hapa alikuwa ni mtu rongo tu hivi. Sasa mtu mrongo atatuletea maneno ya mtume sisi? Eh? Mtu muongo anajulikana kwa uongo, huyu namba moja, atakwambia maneno ya mtume utayakubali? Hata katika jumla ya maneno yaliyotungwa ya hadithi, kuna maneno ya bwana mmoja alikuwa muuzaji wa samaki. Anafanya biashara ya samaki. Ijumaa ikishaadhiniwa adhana ijumaa huruhusiwi kuendelea kuuza. Sawa? Ukiendelea kuuza unapata dhambi. Adhana ya ijumaa ikitoka lazima uache biashara yako nenda msikitini. Jamaa anaona muda unakaribia kuisha. Karibu adhana itatoka samaki hazijaisha. akafikiri akasema man akala samaka yawm aljum'a dakhala aljanna. Hadithi ya Ibn Abbas hiyo. Atakayekula samaki siku ya Ijumaa ameingia peponi. Ah, kweli Mtume akasema? Da. Watu wakajagaya samaki pale akamaliza mzigo. Hiyo itakuwa hadithi ya Mtume sasa. Hadithi ya Mtume itakuwa hivi. Kila samaki siku ya Ijumaa anaingia peponi. Sasa kuna watu walikuwa wanatunga hadithi. Hata kuna mmoja aliuchinjwa siku ya udhuhia, akasema mnanchinja kwa kutengeneza hadithi. Nimeshaandika 1,000, nimesambaza kwa miji mbalimbali, hamna tatizo. Wakachinjwa na yeye, na watu wakaanza kufuatilia kukusanya hadithi dhaifu na hadithi maudhu. Na leo alhamdulillah, baadhi ya wanachuoni wameweka takhsisi ya vitabu maalum vya hadithi maudhu tu, hadithi dhaifu tu zimewekwa zote huko. Tumerahisishiwa elimu, lakini kusoma ndo hatutaki tu. Kwa hiyo watu, tusomeni Qur'ani na Sunna kwa kasi. Tumefahamiana vizuri. Na tuache kusema kwamba kuna hadithi dhaifu. Mtume hasemi dhaifu, zote ni sahihi tu. Sahihi ziko wapi? Wewe hadithi unaambiwa eti kitu cha kwanza kuumbwa na Allah ilikuwa nuru ya Mtume Muhammad. Ewe. Inakubalika kweli? Cha kwanza kuumbwa nuru ya Mtume. Kwa Mtume kaumbwa kabla ya Adamu. Kwa hiyo Mtume ni mwanadamu au Adamu ndio mwanadamu? Si ajabu. Allah akatuambia wa kwanza kumuumba Adamu, au sio? Na kitu cha kwanza kuumbwa ilikuwa ni kalamu. Wewe unatuambia cha kwanza kuumbwa nuru ya Mtume, alafu ndio zikachukuliwa nuru za mitume wote pale kwenye kipande cha nuru ya Bwana Mtume. Ah. Alafu mtu akisema hivi, swali wa nabii. Haiwezekani kitu kama hichi. Kwa hiyo hakuna mambo kama haya. Lazima tuzijue hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lazima tuijue Qur'ani vizuri. Imefahamika vizuri. Na imani kitabu chetu kimeishia hapa. Insha Allah Taala katika wiki ijayo tutasoma kitabu kingine kinaitwa Al-Qawa'id Al-Arba. Misingi minne. Insha Allah tutakitoa fotokopi na watu wengine wafuatilie, ili tumalize vitabu vya tauhidi vyote ambavyo viko mbele yetu na tuweze kuijua tauhidi vizuri. Namuomba Allah tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atujalie fahamu katika dini, na atupatie hamu ya kuzidi kuifuatilia dini yetu, na atujalie mwisho mwema, na wasamehe wazee wetu waliotangulia. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تو أذان في الوقت المستعان مدى بارك سهل مستشفى تو أذان في الوقت المستعان مدى بارك.